جس کے جلال کا حال یہ مستی پر حملہ نہیں کرتا، ایک دن ایک حال میں ایک ہی لمحے میں ندی کے کنارے وہیں سے شیر بھی پانی پیتا، وہیں سے بکری بھی پانی پیتی۔ ایک دن بڑھیا اپنی بکری کو یوں آزاد چھوڑ کے بیٹھی تھی، شیر نے حملہ کر دیا بکری پر، جب بکری کاٹ لی گئی بڑھیا نے کیا آج مجھے انتقال کر گئی۔ یہ دبدبہ عمر بن خطاب کا جب پتا کیا گیا تو واقعی میں جس دن جب عمر کا انتقال ہو گیا اس کے بعد شیر میں یہ جرت ہوئی کہ وہ بکری پر حملہ کر دے، جس کے حکومت کی روحانیت کا حال یہ تھا کہ روم اور پارس کے قلعے کانپتے تھے۔ ہاں ہاں بادشاہ روم قیصر و کسریٰ کے محل میں زلزلے جس کے دم قدم سے آتے تھے، وہ اینٹ کا تکیا لگا کے کنکریوں پر سو جاتا تھا، پھر بھی اتنا روتا تھا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جس کی پرہیزگاری کا حال یہ ہو کہ اگر عذاب کی کوئی آیت ان کے سامنے سنا دی جائے تو وہ رونے لگ جائیں حالت نماز میں، جو اپنے آپ کو کہے کاش میں تنکا ہوتا، اس کا دبدبہ اتنا کہ عالم روحانیت میں شیر بھی اسے ڈرتا ہو۔ یہودی عیسائی جسے دیکھنے آتے ہوں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح وہ کون سا امیر لشکر اسلام ہے جو مدینے میں بیٹھ کر جانے کون کون سے خطے کو فتح کر کے بیٹھا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن دوستوں کوئی عمر عید کے دن بھی روتا، ہمارے دل میں کہاں خوف ہے، ہمارے پلے تو عمل بھی نہیں، ہم نے تو زندگی میں شاید باید کبھی تہجد پڑھی ہو، ہمیں تو نماز صحیح طریقے پڑھنی نہیں آتی۔ اس عمر میں حضور کے سامنے قرآن نازل ہوتا حضور پر دیکھا تھا، جس عمر میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی، جس عمر میں حضور کی پیچھے نماز پڑھی تھی، جس عمر میں حضور کے ساتھ جنگ میں شرکت کی تھی، جس عمر میں حضور کے پیچھے حج کیا تھا، جس عمر میں حدیبیہ کی صلح پر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کا ساتھ نہ چھوڑا تھا، جس عمر کا حال یہ تھا کہ مکہ ہو یا مدینہ بس مصطفیٰ کی خدمت میں رہنا رہتا تھا، اس عمر کے ڈر کا اور خدا کے خوف کا حال یہ تھا کہ وہ عمر دنیا بھر میں کہتا پھرتا تھا اللہ اکبر کی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کون عمر جو راستے سے گزرے تو ابو جہل گھر کے اندر گھس جائے، جس کے تبتبے کا حال یہ کہ اگر تلوار نکال لے تو سارا کفرستان اپنے اپنے خیمے میں چلا جائے، کہ عمر کی تلوار جب باہر آتی ہے تو خطاب کا بیٹا بغیر رنگین کیے ہوئے میان میں نہیں ڈالتا، خون سے لال کر کے اپنی تلوار ڈالتا ہے۔ اگر عمر تلوار لے کر نکل پڑے تو کعبے کے والی اپنے بتوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے، اور عمر بن خطاب مصطفیٰ کے ساتھ پہنچ کر وہاں خانہ کعبہ میں نماز ادا کرے، جس کا دنیا پر رو دکھنا ہے وہ جب رب کے دربار میں آتا ہے تو رو رو کر برا حال اپنا کرتا ہے، تب شاعر کہتا ہے جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا پہ۔ میں نہیں کہتا، یورپ کہتا ہے، یہود کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ وہاں فوجی دستہ عمر بن خطاب نے قائم کیا، لوگوں کو وظیفہ ماہنامہ دینا عمر بن خطاب نے قائم کیا، مجاہدین کو الگ سے خرچہ دینا عمر بن خطاب، پہلے تو شوٹے کے ہاتھ میں مسلمان جاتے تھے، حضور کے دور میں کوئی بھی دیا نہیں تھا، مالِ غنیمت آ جائے ٹھیک ہے لیکن تنخواہ کا سسٹم شروع کرنے والی ذات عمر بن خطاب کی ہے، قرآن خوانی کو جماعت سے شروع کروانے والی ذات عمر بن خطاب کی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت پر تلاوت سننے سنانے کے لیے ایک قاری پر امت کو جمع کرنے والی ذات عمر بن خطاب کی ہے، امت پر کروڑوں احسان ہیں عمر کے۔ لیکن خدا کا خوف اتنا ہے کہ جب بات عذاب دیا جاتی تو رونے لگتی۔ آج ہم ایکسیڈنٹس اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آج ہم لوگوں کروڑ پتیوں کو تڑپتا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آج ہم کینسر بلڈ کینسر اور نہ جانے کیسے کیسے مہلک مرض جس کے ہو جانے کے بعد ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ایسے مرض اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، جو روٹین کل چل رہا تھا وہی آج بھی چل رہا ہے، ہم اس قدر بے حس ہو گئے، ہم تو یہ بھول ہی گئے کہ ہمیں رب کعبہ سے رب کعبہ کے دربار میں پلٹ کے جانا ہے، ہم بھول گئے کہ ہمیں حساب کروانا ہے۔ ہم بھول گئے کہ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ حشر کے میدان میں اگر کسی نے تمہیں ایک گلاس پانی پینے کے لیے یا ایک لوٹا پانی وضو کے لیے دیا ہوگا تو میدان محشر میں وہ بھی کہے گا میں نے فلاں دن تجھے وضو کرایا تھا, لاؤ نیکی مجھے دے دو. وہ نیکی بھی تم سے لے لی جائے گی. روایت میں تو آتا ہے بندہ نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا لیکن اس پر اس قدر لوگوں کے احسان ہوں گے, کوئی کچھ کہہ کے اس سے نیکی لے جائے گا, کوئی کچھ کہہ کے نیکی لے جائے گا, کوئی یہ بالکل نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. ایسے بھی لوگ آئیں گے میدان محشر میں. عزیزان محترم, ہمیں اپنے رب کا خوف دل میں پیدا کرنا, ہمیں اپنے رب کا ڈر پیدا کرنا. واقعی میں پرسوں سنا رہا تھا, خدا کر مجمع النطائف میں لکھا ہے کہ ابو بندہ ایک خاتون تھی, ایک بیوہ تھی, اس کے گھر میں بچے تھے چھوٹے چھوٹے. ظاہر سی بات ہے ایک بیوہ ہی اپنا درد جان سکتی ہے, کوئی جان نہیں سکتا کہ بیوگی کے عالم میں بغیر شوہر کے پرورش کیسے کی جاتی ہے. اپنی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے, اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے, اپنی تمناؤں کو ختم کرنا پڑتا ہے, اور بچوں کی ترقی اور عروج کے لیے ماں ہر دن نئی موت مرتی ہے لیکن بچوں کو نئی زندگی دیتی ہے. بیوہ ماں ہے, پرانے دور ہے, بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں. کوئی انہیں کھانا کھلانے والا نہیں, کوئی انہیں پانی پلانے والا کھانا کھلانے والا نہیں, بھوک کی شدت سے بچے تڑپ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں میاں کھانے کے لیے کچھ لاؤ, اگر نہیں لاؤ گے تو ہم بھوک سے مر جائیں. اللہ بھوک ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو لائق ہوتی ہے, لیکن مسلمان کو حضور نے سکھایا روزہ رکھو گے تو بھوکوں کی خیریت لینا سیکھو گے. لیکن ہم تو سحری میں اتنا کھاتے ہیں, پھر افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ ہم پر بھوک کا اثر ہی نہیں ہوتا. معاف کیجیے گا, تھوڑا بہت اثر سے لے کے مغرب قدر ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ بالکل نہیں ہوتا. وہ پرانے دور کے لوگ تھے کہ ایک کھجور کھا کے سحری کرتے تھے, پھر پورا دن بھوکے رہتے تھے, اور رات کو جب مغرب کے وقت جب افطار کی بات آتی تو اسی کھجور کی گٹھلی کو چوس کر افطار کر کے پانی پی لیتے. تب بھوکوں کا پتا چلتا تھا کہ بھوک کیا ہوتی ہے. آج ہم اس مرض کو جانتے نہیں کہ بھوک کی شدت کیا ہے, بھوک کی تڑپ کیا ہے, بھوک انسان کو کیا کروا دیتی ہے. بھوک کی خواہش میں, بھوک کو ختم کرنے کی خواہش میں بندہ کیا سے کیا کر گزرتا ہے. بھوک ایک ایسی چیز ہے. پچھلے دنوں لٹریچر کا حصہ آیا تھا نا, وہ ایک ماں تھی, اس کا بیٹا بھی تھا, اس کی بیٹی بھی تھی. سچویشن یہ ہوئی کہ ایک دن بہت سارا کھانا گھر پہ آیا, اس کا بیٹا مر گیا تھا, تو لوگ اس کے گھر کھانا دینے کے لیے, کوئی اس کا شوہر مر گیا تو لوگ اس کے گھر کھانا دینے کے لیے آئے, پیٹ بھر کے کھایا. لیکن جب بھوک پریشان کرنے لگی, کئی دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا, سیٹھوں کے گھروں کا حال تو یہ تھا کہ اپنے دسترخوان پر چار طریقے کے سامان رکھے جائیں. کیوں صاحب, آصف صاحب کی دعوت ہے, حبیب صاحب کی دعوت ہے, آج مولانا صاحب کی دعوت ہے, ہم نے اپنے دسترخوانوں پر کئی سامان رکھوائے, ہم بھی گنہ گار عطا کار ہیں, مگر اس عمر کی شان پر میری پوری زندگی قربان. جس عمر میں آج ہی دنیا پر بادشاہ کر کے بھی کبھی اپنے دسترخوان پر دو سال نہیں رکھوائے, کبھی عمر فاروق نے دو سال نہیں رکھوائے. آج ہی دنیا پر جس کی حکمرانی تھی, جو اشارہ کرے تو روم کا بادشاہ اس کے تلوے اور چنگیاں اٹھائے, جس کو چھپ کر ابو عبیدہ الجراح سلامی دے, آج تک بیت المقدس کی سرحدیں عمر بن خطاب کو سلامی دیتی ہیں کہ اسلام کے دامن میں بیت المقدس سب سے پہلے فتح کرنے والی ذات کا نام عمر بن خطاب ہے. اللہ اکبر. لیکن اس عمر میں کبھی اپنے دسترخوان پر دو سالن نہیں رکھوائے. بہرحال اب وہ چھوٹی سی بچی ہے اور اس کا تھوڑا سا بڑا بھائی ہے. ماں کی بے چارگی دیکھ کر بھوک کی شدت میں پریشان وہ بچی ایک دن کہتی ہے, امی جان بھائی کب مرے گا؟ ماں کا دل دہل گیا, ماں پریشان ہو گئی, بیٹی یہ کیا بولتی ہے؟ کہا امی جان جب بھائی مرے گا تبھی لوگ کھانا لا کے, اللہ اکبر, جب بھائی مرے گا تب لوگ کھانا لا کے دیں گے نا امی, تو بھائی کب مرے گا؟ معصومیت کے ساتھ اس کا سوال ماں کی روح کو تھپا گیا. آج ہم حضور نے تو فرمایا وہ مومن نہیں صابر پوچھا کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو. حضور فرمائے کہ اگر گھر میں اچھا سالن پکاؤ تو تھوڑا سا پانی بڑھا دیا کرو تو غریبوں کے گھر پہنچا دیا کرو, اور اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسے ٹائم میں پکانا کہ پڑوسی کے بچوں کو پتہ نہ چل سکے کہ تمہارے گھر میں کیا پچکا ہے. اگر بیوہ کی یتیم بچے ضد کر بیٹھے کہ مجھے بھی کچھ سالن چاہیے تو بیچاری بیوہ کہاں سے لا کے سالن دے گی. آج ہم بھول گئے کہ جو بچے عید کے دن بھی ٹھیلا لگاتے ہیں, عید کے دن بھی کچوریاں بیچتے ہیں, عید کے دن بھی جو مسلمان بچے پاپڑ بیچتے ہیں, وہ عید کس دن مناتے ہیں انہیں کبھی سوچا ہے؟ نہیں, ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس قدر مگن رہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف اپنی دین کی پرواہ ہے, دوسروں کا لینا دینا نہیں. محمد عربی نے ہر ایک انسان سے محبت کرنا سکھایا ہے. حضور نے تو اپنوں تو اپنوں پر آیا بھی اگر بھوکا ہو تو اس کو بھی کھلا دینے کا سلیقہ بتایا ہے. زیزانِ محترم خوب بھوک ہوتی ہے, اس لیے حضرت غوثِ اعظم خانہ تمام پیروں کے باپ تمام پیروں کے پیر اگر وہ دستخط نہ کرے وہ اشارہ نہ کرے تو کسی کا باپ ولی نہیں ہو سکتا. اللہ نے انہیں اتنا پاور دیا ہے, جب کسی نے پوچھا حضور پیرِ پیراں میرے میران سرکار شاہ جیلا ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے مجاہدہ سارے انداز میں کیا, بہت سارے نیک کام کیے, لیکن آپ کو سب سے پیارا کام کون سا لگتا ہے؟ میرا بہت فرماتا ہے میں سمجھتا ہوں بھوکوں کو کھانا کھلا دینا سب سے بڑی نیکی ہے. بھوکوں کو کھانا کھلا دینا سب سے بڑی نیکی ہے. وقت میرا پورا ہوا جاتا ہے لیکن میں اپنی یہ گفتگو پوری کر دوں, یہ قصہ پورا کر دوں. بھوک سے بچے بلک رہے, ماں کا دل تڑپتا ہے, اگر چھینک آ جائے نا بچوں کو تو ماں تڑپ جاتی ہے, اگر رونے لگ جائے بچے تو ماں تڑپ جاتی ہے. خود کے زیور بیچ کر کھلانے دلانے والی ساتھ کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف ماں کی ذات ہے. باپ تو غصہ کر کے کہتا لے گا یہ ہوتا ہے تو اس کمرے میں سے سنا میری نیند خراب کرتا ہے, لیکن وہ ماں ہوتی ہے رات بھر جگ کر سردی کی رات میں بھی اپنے ہی کمبل میں تجھے چپٹا کر تجھے کبھی سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی. باپ تو کہتا لے جا اس کو میری نگاہ کے سامنے, مجھے صبح کام دکھانا ہے, مجھے سونے نہیں دیتا. لیکن وہ ماں ہوتی ہے جو رات کو ہمارے لیے جگتی ہے اور دن کو پھر گھر کا کام بھی کرتی ہے, شکوے وہ کسی سے کرتی نہیں. لیکن افسوس وہی اولاد جواب ہو کر اتنی سمجھدار ہو جاتی ہے کہ اپنے دوستوں کی محبت میں اس ماں کو کبھی پوچھا نہیں ماں تیری خواہش کیا ہے, کبھی پوچھا نہیں ماں تیرے وچار ہے. ماں کی عادت بتائی جاتی تھی جب وہ کھانا بناتی ہے کہ یہ فلاں کو پسند ہے اس لیے بنایا, یہ فلاں کو پسند ہے اس لیے بنایا. ماں نے کبھی کہا کہ یہ میری پسند ہے اس لیے میں اپنے کھانے کے لیے بنا رہی ہوں. اللہ اکبر, اللہ رب العزت جل مجدور القریب نے اسے وہ مقام عطا کیا ہے. باپ کے پیار کو شفقت کہہ سکتے ہیں, استاد کے پیار کو شفقت کہہ سکتے ہیں, بوڑھوں کے پیار کو پیار کہہ سکتے ہیں, دوستوں کی دوستی کو محبت کہہ سکتے ہیں, بیوی کے پیار کو محبت کہہ سکتے ہیں, مگر تاریخ بتاتی ہے اتہاس شاہد ہے ماں کے لیے یہ سارے الفاظ چھوڑتے ہیں. اسی لیے نہ عشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نہ محبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اگر استعمال کیا جاتا ہے تو ممتا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ماں کی جو ممتا ہے اس ممتا کے نیچے عشق کا لیول ہے, اس کے نیچے محبت ہے, اس کے نیچے پیار اور چاہت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہمیں اور آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے تو ہمارے ماں باپ کا احسان کہ ہمیں جوانوں کی جوان کی جوانی کی تحریر پر پہنچا دیا. آج ہمیں اور آپ کو کوئی محبت سے دیکھ رہا ہے, اگر باپ کا نام نہیں ہوتا تو حرام کی اولاد کہے جاتے. باپ کے نام کو بدنام کرنے میں ہم نے کوئی قسم نہیں چھوڑی. کبھی بھی پوچھا باپ سے کہ تیری بھی کوئی خواہش ہے تو بتا, میں اپنی خواہشات کو ختم کر کے ابا جی تمہاری خواہش کو پورا کروں. نہیں, باپ نے جوانی لگا دی تاکہ میرا بیٹا کسی مقام تک پہنچ جائے. ہم نے پلٹ کر باپ کو کیا دیا, گالیاں کس طرح کیا کروں؟ مجھے جب میں میچ دیکھا کروں تو مجھے چھیڑا نہ کرو, جب میں دوستوں کے ساتھ جایا کروں تو مجھے ٹوکا نہ کرو. یہ بھی آپ پلٹ کر باپ نے کہا تھا تک کے آئے تاکہ میری اولاد اچھی رہے, خود بے عزت ہونا گوارا کیا مگر ہمیشہ ہمیش اولاد کی عزت کو سر بلندی پر رکھا. افسوس آج کی اولاد اتنی زیادہ سمجھدار ہو گئی کہ ماں باپ کی قدر و منزلت بھی بھول گئی. بچے رو رہے ہیں. ماں نے کہا بیٹے صبر کرو میں کھانا لے کر آتی ہوں. وہ ماں تھی ایک سیٹھ صاحب پیسے والے دولت کے نشے میں مغلوب تھے. ان سے جا کر اس بیوہ نے سوال کیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو. اس کی بیوگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سیٹھ نے کہا میری جسمانی خواہش کو پورا کرو گی تو میں تمہیں پیسے دوں گا. آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا. مجھے معاف کیجیے اگر یہ غلطی فکر نہیں ہو رہی تو یہ ضرور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ایک لاکھ دوں گا لیکن پلٹ کر بنا تاریخ میں 1,20,000 دینے پڑیں گے. یہ تم اس کی غربت کا جنازہ بھی نکال رہے. اس کا مزاق نہیں. یہ عمر کی تعلیم. یہ مدد کر رہے ہو آپ. یہ بزنس کر رہے. وہ 20,000 آپ کے لیے حرام ہے وہ تو باپ کی بات ہے لیکن تمہاری خیر مر گئی. جو رب تمہیں مالدار بنا سکتا ہے کیا وہ تجھے فقیر نہیں کر سکتا؟ تو اپنی دولت پر اس قدر غرور کرنے لگا کہ غریبوں کی غربت میں بھی تجھے ویریفیکیشن کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. سوز اور اس نے ایسا کام. ہر بندی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. جب آپ پلٹ آئی نہیں ہوگا مجھ سے. پلٹ آئی بچوں نے ماں کے دامن کو پکڑ کے پھر کہا بھی جان ہم بھوک سے مر جائیں گے اگر کچھ کھانے کو نہیں ملے. ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر اپنی عزت کا سودا صرف اس لیے کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تاکہ اس کی اولاد جی جائے. اللہ کھڑی ہوئی اس ارادے کے ساتھ کہ میں جا کر اس کی ہر آرزو پوری کر دوں گی. پیسے لے کر آؤں گی تاکہ میرا گھر میرے بچے خوش ہو جائے یا کچھ مل جائے. خدا کی قسم خدا کے گھر میں کھڑا ہو کر ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ اس چیز کو گانٹھ باندھ کے رکھنا کبھی کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. کبھی بھی کسی بھی شخص کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وہ وقت کا فقیر بھی بنتا ہے. یہ تو دنیا کا رول ہے لیکن آخرت میں تمہیں اس قدر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی کوئی مثال نہیں. ہاں اگر اس بیچارگی میں مدد کر دو گے. میرا عشق اور میرا ایمان میرا علم کہتا ہے رب کعبہ تمہیں بلا اظہار کی بات تم نے بتا فرما دیا کہ اس کے گھر کی شانے کریمی ہے. اللہ اکبر. جب اس نے یہ سچویشن اب کیا کرے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کا حال بھی یہی ہے. 50,000 روپے کے لیے بندہ توقع کر رہا ہے. 50,000 کو ادھار دے دے تو میرے اوپر سے ایف آئی آر ہٹ جائے. کسی کے پیسے کھائے نہیں اس نے لیکن بس دھندے میں لگائے تھے. کامیاب نہیں ہوا. نقصان ہوا نہیں صاحب. ہم 50,000 ڈی جے میں اڑا سکتے ہیں کسی غریب کو دے دیں. ہم 50,000 کے ڈانس کروا سکتے ہیں مگر کسی غریب کو دے نہیں سکتے. ہم ہزاروں لاکھوں روپے کا کھانا بکوا سکتے مگر ہم کیسے کسی غریب کو نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. یہ ہمارا معاشرہ ہے. وقت زیادہ ہو گیا. گفتگو پوری کر دوں بڑی تیزی سے. وہ اٹھی جوان کے پاس گئی. اس نے کہا کیا سوچ کر آئی تو تمہاری خواہش پوری کر دوں گی. مجھے پیسے دے دینا تاکہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ آ جائے. اللہ بوجھل قدموں سے وہ تنہائی والے کمرے کی طرف بڑھی. راوی لکھتے ہیں جب کمرے کے اندر یہ دونوں پہنچے تو عورت تھر تھر تھر تھر کانپنے لگی. عورت کانپ رہی. عزت کا سودا ہو رہا ہے. اس کی آتما پر اس کی روح پر داغ لگ رہا ہے لیکن صرف یہ کہہ کر اپنے من کو بہلا رہی ہے کہ بچوں کی زندگی بچ جائے. اللہ اکبر. عورت کو کانپتا ہوا دیکھ کر خدا کی خوف سے لرستا ہوا دیکھ کر اس جوان نے پوچھا تو کیوں ڈر رہی ہے؟ کس سے ڈر رہی ہے؟ کہ اس رب لب عزت سے ڈر رہی ہوں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس کی آواز میں اتنا کرب تھا. اس کی آواز میں اتنا کرب تھا. اس انسان کا دل تھڑک اٹھا. کب فقیر ہو کر ڈرتی ہے؟ ضرورت مند ہو کر ڈرتی ہے؟ اور رب نے جسے سب کچھ دیا وہ نہیں ڈرتا؟ اپنے آپ سے سوال کر کے اس نے بہت سارا مال اٹھایا اور وہ دیا لو جا میں نے اگر میں نے تجھ سے کوئی گستاخانہ بات کی تو مجھے معاف کرنا اور میں تیری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا, یہ پیسے لے اپنے گھر چلی جا. اللہ پر یہ کہا وہ خاتون خوش خوش اپنی عزت کو بچا کر کھڑا آئی. خدا کی قسم قصہ تو سنو, روح خوش ہو جاتی ہے. موسیٰ کلیم کو وہی آئی, رب نے کہا اے موسیٰ سب میں چھوڑ کھڑا ہو جا اور جا میرا سلام اس بندے کو کرنا جس کے صدقے کو دنیا پریشان ہوئے. رب کے تو موسیٰ جا تو اس نے سلام کرنا, اللہ کا سلام اللہ پر موسیٰ طرف گئے. من اس نے ایسا کیا کر دیا تو اس نے سلام کر رہا ہے اللہ مالک اس نے ایسا کیا کر دیا نہ صرف سلام نہ کہنا بلکہ اسے یہ بھی کہنا کہ میں نے سب کچھ رکھ دیا ہے. اگر اثر کرے اللہ قریب کہیں کہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.